συμφωνία που φτιάχνει. Συνεχίζει τη φορολογική ομάδα. Η συμφωνία είναι σκληρή. Θα υποσχόμαστε ότι

Thank you. οποίες κυβερνούμε από τις μήνες του Ιακτήδη έχουν κρατήσει και περιπατώνες οι ιστορίες όλες, δηλαδή και η ιστορία ήδη έχει κρατήσει και περιπατώνες. Παλιότερα ήταν και για υπερπατορίες

Σε ρίχνει μια σκοτειά, έχεις το πρόβλημα, μου λέει, όταν έρχεσαι με να φαγωνόμαστε μεταξύ

σε τότε.